अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि भजलोषो शरणं गच्छामि अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि भजलोषो शरणं गच्छामि ओषो का मतलब शरणं गच्छामि भज ओषो शरणं गच्छामि नानक ने जिसको कहा Oh, so सद्गुरु शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि सद का बाजा बजता है, यह ओंकार भी ओशो है। सद का बाजा बजता है, यह ओंकार भी ओशो है। जो भेद गीत और धुन में है, बस वही Let's go. जिसकी मीठी बातें सुनकर छा गया नशा वह ओशो है। पर नाम कुमारी चढ़ी नान का सब में कमल सा खिला जगत को किया सुगंधित ओशो है। कमल सा खिला जगत को किया सुगंधित ओशो है। लेकिन सब में जो दिव्य गंध चंदन है वह भी ओशो है। Oh, लाखों में बोध जगाने को प्यारा सद्गुरु ओशो आया। लेकिन सारे जीवों में दूजा चेतन बनकर है छाया। यह भी ओशो वह भी ओशो, सबके प्राणों में समा गया। एक ओशो अमृत का प्याला, दूजा शाश्वत हरि गोपाला, अथ अमृत शरणं गच्छामि प्रेम का पढ़ा गया। दूजा सबके दिल में खुद ही बन प्रेम अलौकिक समा गया। या बुद्ध कहो या कृष्ण कहो, कहीं सब सृष्टि का प्रभु है धागा। पाषाणों में पूरा सोया, बुद्धों में है पूरा जागा। है एक शक्ति अद्वितीय हो, अद्वैतं शरणं गच्छामि भजे ओशो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, भजोशो शरणं गच्छामि।